sednem. Ale šát nejnižší, co z něj zbývá. Už to přestaň bát. Ty zaplatíš. Máš kudáš bojovat. Všim tým. Když mám, tak se neboj. Boj rozhodí nás růz.